mijn partner. Hand in hand, ze nemen mee totdat we samen weer in bed belanden. Maar nu nog lang niet, want de avond is nog jong. En de DJ duidt nu mijn muziek. En dan gaan we nu van de grond. En het licht geeft zoveel kleuren. En mijn hart gaat zo tekeer. Er is nog steeds sprake van murder. Is er een dokter in de zaal de keer? Hey, DJ. Energy drinks, maar ik focus op mijn meisje. Zij dansen op de maat, hou me in de gaten al een tijdje. Maar wie zijn die boys om me heen? Misschien moet ik een dagje voor de kopen. Misschien moet ik de wat loslaten en rustig gaan naar de toe lopen. Hoe kan het nou, mijn been staat vast? Ik kan niet meer dansen. Zwee kom, pak de bar stevig vast. Rustig en bereken al mijn kansen. ASMC kwadraat, bereken het de kans dat zij vanavond met me mee wil gaan. En elke nacht dans met mij. Hey, DJ.